और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो यहां तक कि तुम पर वो चीज आ जाए जिसका आना यकीनी है।